अनुस्थूलादि निशेष पैंतालीस चलेगा। अच्छा पैंतालीस हाँ। उक्त ब्रह्म विदो मोक्ष इत्यर्थे ब्राह्मणोदिते श्लोका अपि भवन्त्यत्र ब्राह्मणोक्त विनिश्चितौ। उक्त ब्रह्मविदो मोक्ष इति ब्राह्मणोदिते अर्थे अत्र श्लोकापि भवन्ति ब्राह्मणोक्त विनिश्चितौ। ब्राह्मण भाई जो कहा उसका निश्चय के लिए मंत्र है। अथ अकामयमान से लेकर के इत्यादि ब्राह्मण है ना, यदा सर्वे प्रमुचंत इत्यादि मंत्रेण च ज्ञानादेव मुक्तिरिति संक्षिप्त अर्थ कहा विव्रियते श्लोक ही मंत्र के द्वारा उसका ही कथन है। मंत्राणाम तात्पर्य मुक्त्वा प्रतीकमादाय वाचस्ते, ये मंत्र का तात्पर्य के प्रतीक लेकर कहते हैं देते। अनुस्थूलादि निशेष विकल्पातिक्रमादय अनुरात्मिक याथात्म्य ज्ञानं पंथा पुरातनः। स्लो वार्तिका में अनु के आगे विसर्ग नहीं ना, नहीं प्रतीक में अनुरीति दिया है, अनुरात्मा र आया नहीं। मंत्रानंद तात्पर्य होता प्रतीक माध्य व्याचस्ट अनुरीति वो जो है खर परेशरी विसर्ग से बाल उपवक्तव्य भारती का खर परे खर पर से हाँ तो इसलिए विसर्ग का लोप हुआ बनाने का तो नहीं कुछ हाँ श्लोक में अनुस्थूला है ना, स्थूलादि निशेष विकल्पातिक्रमाद अयम अनु आत्मिक यथात्म यथात्म ज्ञानम पुरातन पंथ। ये अणु है, अणु को प्रतीक ले लिया स्थूलादि निश्चय विकल्प अतिक्रमाद अयम अणु आत्मिक यथात्म ज्ञानम अणु है आत्मिक यथात्म ज्ञानम वही पुरातन पंथा मार्ग है मोक्ष के लिए। आद्यम अनुपदम मंत्रोक्त्यर्थम द्वितीयम व्याख्यात्यर्थे इसी से हमको मिला आद्यम अनुपदम मंत्रोक्त्यर्थम। आद्य अनुपद अनुपद कौन है, अनुस्थूलादि अनुस्थूलादि निश्चय से विकल्प करेंगे तो मंत्र उक्त अर्थ कैसे होगा, इसे अनु अलग पद है। द्वितीयम व्याख्यात अर्थ है वाक्य उपादानम व्याख्यात अर्थ वाक्य अणु अनुव्याख्यय अणु की व्याख्या है। अणु की व्याख्या क्या है, आत्मिक यथात्म ज्ञानम सूक्ष्म है वाक्य वाक्य से उपादानम। द्वितीयम वाक्य से उपादानम व्याख्यात अर्थ है ज्ञानी अनुसूक्ष्म है, ये हो गया एक पर। यद्वा स्थूलादि स्थूल अनुवादि अशेष विषय अत्याद अयम अणु सूक्ष्म यावत अणु का सूक्ष्म स्थूल अनुवादि से अणु स्थूलादि नहीं, अणु तो भिन्न पद ही स्थूला अणु आदि अशिष्ट विशेषात्याद अयम अणु अयम है ना, अयम अणु पूर्वाध में अयम है अणु है, अणु तो प्रत्यय हो गया सूक्ष्म इति आवत पति शब्दार्थ महा पति पंथा का था आत्मात्म ज्ञान। पहले अणु शब्द का अर्थ आता व्याख्यान किया आत्मिक यथात्म ज्ञानम, अभी दूसरे के अनुसार अणु प्रतीक हो गया थोड़ा अनुवाद सब का निशेष करने से अयम अणु आत्मा और पंथा का अर्थ कर दिया आत्मिक यथात्म ज्ञान पुरातन। वितत शब्दार्थ महा मंत्र में वितत ये सब अणुपंथा वितत पुराण अनंतात्मेकमेयत्वाद् विततश्चाति विस्तृतः अनुत्पन्नागमो उत्थत्वात् पुराणश्चेति शब्द्यते। अनंतात्मिक मेयत्वात् अनंतात्मा है कि मेय विततः वितत यथा अति विस्तृत अनुत्पन्न आगम नित्य आगमन अपुर अनादि आगम तत्वाद पुराण स्थिति कहा जाता है ज्ञान को। तथापि कथम पुरातन इति पुराण शब्द व्याख्यात तत्र अनुत्पन्न आगम तत्वाद वितर इति माध्यम दिन पाठ से अर्थमाह वितत किसान वितर तरंत्यनेन विस्पष्टम संसारानर्थ सागरम यतो तो वितरः पंथाः प्रत्यबोधो विधीयते। तरंत्य अनेन इति तर वितर विस्पष्टम तरंत्य अनेन वितर संसारानर्थ सागरम विस्पष्टम तरंत्य अनेन इति यतः अतः वितरः पंथः कौन है पंथा वितरः प्रत्यबोध मां सृष्ट इति असृष्टम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सृष्टति न प्रत्यंचम इति आशंक्यः। मां सृष्ट है अनुवितमयैव तो ब्रह्मज्ञान है पंथा ब्रह्मज्ञान ब्रह्म स्पृशति प्रत्यम च माम मा मुक्त्वा संभवो यस्माद् ब्रह्मार्थस्यात उच्यते मा स्पृष्टो मामनुप्राप्त एष पंथा यथोदितः। यस्मात् माम उत्ता ब्रह्मार्थस्य असंभव अत उच्यते माम स्पृष्ट के ब्रह्मार्थ माम उत्ता असंभव इसलिए माम स्पृष्ट उसके बाद माम अनुप्राप्त मुझे प्राप्त हुआ ऐसा पंथा यतो दित पंथा ज्ञान मार्ग असंभव इति चेद माम उत्ता असंभव। तथापि कथम अनुवित्तमयैव इति उच्यते अनुवित्तमयैव नहीं वित्त सेव वेदनम अर्थवत् मांस पृष्ठ हो गया तो प्राप्त हुआ फिर और वेदन तत्रा शास्त्राचार्य उक्तित अपश्चा धन वित्तोमय वच ज्ञेया जिज्ञाता परो नास्ति तत्व ज्ञाने यतस्ततः। यतः ज्ञेयात् ज्ञाता पर प्रत्यय ज्ञाने ज्ञेयात् ज्ञाता पर नास्ति ततः शास्त्राचार्य उत्तित पश्चात मैव अनुवित्त मैव अनुवित्त क्योंकि जो आत्मतत्व ही है ज्ञेय ज्ञाता ही के मैव अनुवित्त। कुत्तो अवध्रियते ब्रह्मवेदनस्य मयेव मये ब्रह्मवेदनस्य ब्रह्मणापि लब्धता इति आशंक्या ज्ञात ज्ञाता परो नास्ति प्रत्यज्ञाने सातार्चय उत्थित पश्चात मयेव च अनुवित और मयेव कहा ज्ञात ज्ञाता परो नास्ति यतः प्रत्यज्ञाने परो नास्ति ततः ब्रह्म ज्ञेयम् ब्रह्म भी ज्ञाता तवरभेदात अवधान मयेव अनुवित अनुवितमेव ब्रह्मण सकाशात भेदितो नाभेदो युक्तो अभेदो न युक्त सका दृष्टिदृश्य भेद से सर्वजनत्वात् दृष्टा और दृश्य का भेद तो सर्वजन सिद्ध है इति आशंका प्राग प्रागप्यवोचम बहुश इमर्थम यथोदितम् श्रुतितो न्यायतः स्पष्टं नात्मनो न्योस्ति वेदिता इमं यथोदितमर्थं प्रागपि बहुशावचं श्रुतितो न्यायतः स्पष्टं अन्य आत्मनो अन्य नास्ति वेदिता स्पष्टम कहा गया श्रुति ने ऐसे आत्मनो अन्य वेदिता नास्ति तो अभेद ही है श्रुति तो न्याय तो अस्ति दृष्टा इत्यादि यावत नान्योति दृष्टा श्रुति तो श्रुति क्या है नान्यो अस्ति दृष्टा श्रोता मता इत्यादि श्रुति ये श्रुति तक अर्थ हो गया नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मता श्रुति न्यायतः प्रतिच अन्य से घटवर न दृष्टिता इति अतः प्रतिच अन्य न दृष्टा प्रत्यभिन्नत्वाद् घटवत जो प्रत्यय से अन्य हो गया वो दृष्टा नहीं होगा यथोदितमेव अर्थमः न नान्योस्ति एकावन न आत्मनो अन्योस्ति वेदिता तेन इत्यादि अर्थमः तेन धीरा अपियंति ब्रह्मविद सर्गलोकम् तेनानेन पथा धीराः प्रत्येक ध्वान्तचिदा सदा ब्रह्मा अपियंति निर्द्वन्द्वा आप्तमेव तमो हुनुते प्रत्यधान्त चिदा पथा तेन अनेन प्रत्यधान्त चिदा पथा तृतीयांत सब धीरा सदा ब्रह्म अपियंति धीरा निर्द्वंदा सदा ब्रह्म अपियंति आप्तमेव ब्रह्म अपियंति तमन्नुते ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति आप्तमेव ब्रह्म अपियंति प्राप्त करते तेन मार्गेण ज्ञानेन धीरा इत्यस्य विवक्षित उक्तिर् निर्द्वंद्व धीरा का अर्थ है निर्द्वंद रहित इति विवक्षित निर्द्वंद इति धीरा इत्यस्य विवक्षित उक्तिर निर्द्वंद इति प्रज्ञावंत सदा द्वंद्वातीत धीरा इत्यस्य विवक्षित उक्तिर निर्द्वंद इति धीरा क्या विवक्षित उत्ते निर्द्वंद्वा जैसे लोग भारतीय में आया धीरा इत्यस्य विवक्षित उत्ते निर्द्वंद्वा इति धीरा निर्द्वंद्वाया और प्रज्ञावंत सदा द्वंद्वातीत है इत्यर्थ वही प्रज्ञावंत द्वंद्वातीत है प्रज्ञावंत ही निर्द्वंद्वा है धीर शब्द क्या अर्थ धीरा इत्यस्य विवक्षित उत्ते निर्द्वंद्वा इति यहाँ तक वही है उसका अर्थ प्रज्ञावंत सदा द्वंद्वातीत तो निर्द्वंद से द्वंद्वातीत हो गया वही धीरा है विज्ञान ब्रह्मा पेर आगंतुक तो परिहृत्य आप्तमेव तम आप्तमेव तस्य कथम आप्ति तमनुते प्राप्त सेव अज्ञान ध्वस्त्या न प्राप्ति ब्रह्मात्मन भेद दृष्टि इति आशंका आत्मैव ब्रह्म च आत्मा अपि ब्रह्मैव स्याद्यतः स्वतः तद्यथात्मा परिज्ञानात् तद्विपरेधीर्यम् यत आत्मेव च ब्रह्म आत्मेव ब्रह्म आत्मा भी च ब्रह्मेव स्यात् स्वतः तद् यथात्मा परिज्ञानात् यम तद्विपरेधि जो विपर्य ज्ञान है भेद बुद्धि यथात्मा परिज्ञानात् आत्मेव ब्रह्म आत्मा तृतीय ब्रह्मणो अविद्या तज ध्वंसात् प्राप्तस्यैव प्राप्तावपि ठीक ब्रह्म अविद्या तज ध्वंसात् प्राप्तस्यैव ब्रह्मणो प्राप्तोऽपि तद्ध्वंसी ज्ञानमेव इत्यत्र किम कमकम् अविद्याध्वंसी ज्ञानमेव किं गमक इति आशंका निःशेष निःशेष मिथ्या विज्ञान हेत्व विद्या विनाशकृत नान्योस्ति ब्रह्म संबोधास् श्रुतिस्ते नित्यन्तो वदत् निश्चय से मिथ्या विज्ञान हेतु अविद्या विनाशकृत ब्रह्म संबोधात् अनुनास्ति तेन श्रुति अतो तेन श्रुति अवदत् तेन इति हतेन इति अतो श्रुति तेन इति अवदत् तेन इति तेन ब्रह्म अपियन्ति इसे तेन कहा वो ज्ञान के द्वारा तेन इति धीरा अपियन्ति तेन इति तेन मतलब ज्ञानेन तेन इति अतः श्रुति तेन इति अवदत् स्वर्गम लोकम इत्यत्र स्वर्ग शब्दार्थम आह स्वर्ग इति स्वर्गोयम् एव प्रागुक्तः स्वर्ग कामवचस्यपि कर्मभिस्तद सिद्धेरि वेदांत ज्ञान सिद्धितः अयम सर्ग प्रागुत स्वर्ग काम वचस्य अपि स्वर्ग काम वाक्य में भी यही स्वर्ग है कर्म भी तद असिद्धेर ही वेदांत ज्ञान सिद्धित वेदांत ज्ञान से सिद्ध है यही स्वर्ग है अयमेव अत्र स्वर्ग विवक्षित एषोऽस्य परमानंद इत्यादि यह परानंद अभीत वही आनंद स्वर्ग स्वर्ग काम यजेत इत्यत्र भोगभूमि विशेष स्वर्ग गीत सैवात्र विग्राह्य लोक शब्द स्वर्गलोक इति आशंका स्वर्ग स्वर्ग काम वचस्य भी वहाँ भी यही स्वर्ग है तत्रापि उपाधि अवचन परानंदेव स्वर्ग स्वदन उच्यते स्वर्ग का तो सुख भी सुख सुख मतलब वह उपाधि अवचन परानंद ही स्वर्ग सुख जो सुख तो होता है जो जैसे ज्ञान वृत्ति अवचन चैतन्य को ज्ञान कहा तो चैतन्य ही ज्ञान है वृत्ति उपाधि से अवचन इस प्रकार यहाँ उपाधि अवचन जो परानंद स्वर्ग स्वदन उच्यते तनाशो दृष्टान्त दाष्टान्तिकाद् अविशेषात् दृष्टान्त दाष्टान्तिकाद् अविशेषात् नासु अजो दृष्टान्त दिया पूर्व पक्ष ने वो स्वर्ग जैसे भोगभूमि इस प्रकार ये भी भोगभूमि हो वो भोगभूमि के लिए दृष्टान्त नहीं यजेते स्वर्ग काम है में इसे दाष्टान्तिकाद् अविशेषात् दाष्टान्त दोनों बराबर है स्वर्ग तरी तत्र स्वर्गस्य कर्म साध्यत्वात् उपाधि वचन जो परानंद स्वर्ग है यजित स्वर्ग काम कर्म साध्य मोक्ष से आप तत्शब्द स्वर्ग शब्द से कहा गया तथापति तथापति तत्पत से कर्म साध्य तो आप तदापति कर्म साध्य तदापति चलता है साथ साथ पाठ। हाँ परानंद स्वर्ग सदन उच्यते स्वर्ग विषय दृष्टांतिक वही है तो नाशो दृष्टांत मतलब स्वर्ग दृष्टांत जो अलग स्वर्ग लोक के लिए वो दृष्टांत नहीं जो पूर्व पीछे ने कहा था ना लोक साधारण से वो दृष्टांत स्वर्ग काम इसे उसके लिए दृष्टांत नहीं हुआ वो तो दृष्टांतिक से बराबर है आनंद रूप ही हो गया दृष्टांतिक जो परानंद हो गया परानंद हो गया वो दृष्टांत कुछ नहीं। तत्र स्वर्ग से कर्म साध्यत्वात् वहाँ यजित स्वर्ग काम स्वर्ग कर्म साध्य मोक्ष भी यदि यही वही परानंद रूप स्वर्ग स्वर्ग हो गया तो कर्म साध्यत्वापति ये तो आशंका है कर्म वीर तदशी देर सोपाधिक स्वर्ग से कर्म साध्यते भी निरुपाधिक से ज्ञान ही कलभ्यत्वात् तदा साध्यत्वा तेनैति श्रुति अविरुद्धा अयमपि सोपाधिक स्वर्ग लोकत्वाद इतरवत् ये भी जो ज्ञान से प्राप्त होता है स्वर्ग ये भी सोपाधिक स्वर्ग होना चाहिए लोकत्वाद वहाँ यजित स्वर्ग में स्वर्ग लोकवत वो जैसे लोक इतरवत इति आशंका परानंद अव एवा परमानंद एवात स्वर्ग शब्देन भण्यते मोक्ष प्रकरण नित्य किरोत्थो तो न गृह्यते अतः मोक्ष प्रकरणाद परमानंद एव नित्य स्वर्ग शोधन भण्यते अतो क्रियोत्थ न गृह्यते क्रियाजन्य सोपाधिक स्वर्ग न गृह्यते तत्र लोक शब्द संभावनार्थो अतः लोक शब्द संभव है परमानंद में नृत्य से प्रकाशतया परस्विन आनंदे परस्विन एव आनंदे लोक शब्द संभव है लोक दर्शन ज्ञान क्रियाफल से अतर अग्रहात प्रकरण विरोधात अनुमानम अनवकाश लोकों को लोकत्वाद स्वर्ग कर्मजन स्वर्ग लोकवती अनुमान इत इत्यादि अर्थ महा इत विमुक्ता इत ऊर्ध्व विमुक्ता इत इत उक्तात्म संबोध मोहचित्तेरनंतरम सतैव यतो मुक्ता मुच्यन्ते तस्तमो हृदयः इतः उक्तात्मसम्बोध मोहच्छित्तेः अनन्तरम् यत सतैव मुक्ता मुच्यन्ते अतः यत सतैव मुक्ता अतः तमहनुते मुच्यन्ते यत सतैव मुक्ता अतः तमहनुते मुच्यन्ते 57 न मुक्ता मुच्यन्ते देहपात उत्तर भावित्वात् मुक्तेर इति च नेत्याः देहपात अपेक्षा स्याद यत्र कारण संगतिः सर्वकारण विध्वस्तौ नान्यत् बोधादपेक्षते यत्र कारण संगति देहपाति व्यपेक्षा स्यात् सर्वकारण विध्वस्तौ अन्यत् बोधाद् अन्यत् न अपेक्षते अज्ञान की निवृत्ति होगी बोधात यत्र सूत्रादि भाव शोच्य माने कारण अज्ञान संबंध नापगत अज्ञान संबंध रहा तत देहपात अपेक्षते ब्रह्म लोक जाएगा यह तो अज्ञान ध्वंस मुख्य ज्ञाना नान्यद अपेक्षा मती ज्ञाना ज्ञान विरोध प्रसिद्ध ब्रह्म भाव मुख्य व्यवधिभूत तमोध्वस्तो ज्ञानाद अर्थांतर से अनपेक्षते भी अन्य कोई जरूरत नहीं, अज्ञान नष्ट हो गया। किंतु व्यवधानांतर ध्वस्तो देहपात अपेक्षा, अन्य व्यवधान की ध्वस्ति के लिए देहपात अपेक्षा हो, इति आशंका मुक्ता होती। मुक्तो तमो तिरेकेण नान्तरायोन्य इष्यते यतो तो ज्ञान विध्वस्तौ मुक्त सन्ना विमुच्यते। यतः तमोतिरेकेण अन्य अंतराय मुक्तो न इष्यते, अतः ज्ञान विध्वस्तो मुक्त सन ना विमुच्यते। नर नर निरीक्षण ऊर्ध्वश्रुति वसा तदपेक्षा मुख्यस्य मुख्यस्य क्या पाठे मुख्यस्य इति आशंका। इतो ऊर्ध्वं विमुता ऊर्ध्व कहा दिया, अतः ब्रह्म ब्रह्मैव सन्निति तथा प्रागपीदं सुतीरितं देहपात व्यपेक्षा तो न स्यादुर्ध्वश्रुतेरिह। तथा इदं ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्युतीति श्रुति रितम, ये पहले कहा श्रुत्या रितम, श्रुति के द्वारा कहा गया ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्नोति प्रागेपीदम रितम देहपात अतो देहपात अपेक्षा न ऊर्ध्वश्रुते यह ऊर्ध्वश्रुते देहपात अपेक्षा न इतो ऊर्ध्व ऊर्ध्वश्रुति देहपात की अपेक्षा नहीं। प्रकृत मंत्र तथा शब्दार्थ तथा ब्रह्मेव सन् ऐसे पहले कहा ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापेति प्रागपीदम सुतेरितम मुक्तस्यैव मुक्तत्वम् इदम् अपरामृष्टम्। इदम् प्रागपीयुक्तम् इदम् का अर्थ मुक्तस्यैव मुक्तत्वम् ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापेति ब्रह्मापनोति पहले कहा। प्राचीन श्रुतिवशाद् इति अर्थ शब्दार्थ अतः देहपात व्यपेक्षा न पूर्व अनन्यथा सिद्ध वाक्यांतर विरोधे अन्यथा सिद्धा श्रुति अनादि अनन्यथा सिद्ध वाक्य है मुक्त सन ब्रह्म आपनोति और अन्यथा सिद्ध श्रुति क्या है जो ऊर्ध्व दिया ज्ञान होने का तो इतो ऊर्ध्व मतलब अनंतर व्यवधान नहीं तो अव्यवधान किए ऊर्ध्व शब्द दे दिया ऊर्ध्व कहने के लिए उसके बाद देहपाती के बाद अर्थ नहीं ज्ञान से अनंतर अनंतर का तो व्यवधान नहीं इसी बार उद्धव का हुई अर्थ है इसके बाद ज्ञान होते ही मुक्ति है ये उद्धव शब्द का अर्थ अर्थात देहपात के नहीं लेकर ही अन्यथा सिद्ध उद्धव शब्द तस्मिन इत्यादि पूर्व पक्ष से तात्पर्य माह ये अच्छा यह मुख्य व्यक्ति यह आया उद्धव सूत्र यह मुख्य देहपात अपेक्षा नहीं तस्मिन इत्यादि आगे तस्मिन शुक्लम उत नीलम आहु पिंगलम इत्यादि श्रुति पूर्वपक्षस्य तात्पर्य माह मोक्षमार्गे यथोक्तेऽस्मिन् न विद्योपप्लुताशया दर्शनानि विचित्राणि कल्पयन्ति यथा रुचि। अस्मिन् यथोते मोक्ष मार्गे अविद्योपप्लुताशयाः विचित्राणि दर्शनानि यथा रुचि कल्पयन्ति अलग अलग सो दर्शन कल्पना करते हैं रुचि के अनुसार। विचित्र आने का दृष्टि कल्पना है तो अविद्या अविद्योपप्लुताशय अविद्यापप्लुताशय ऐसा तत्र हेतुअंतर महा यथा रुचि रुचि के अनुसार कल्प्यमान दर्शनानि एव दर्शन्ति क्या क्या दर्शन शुक्लं ब्रह्माति संशुद्ध मिति केचिद् विनिश्चिताः शरदिव्यमव नील मिथ्याहुर परे जना पिंगलं तत्परं ब्रह्म वह्निज्वालेव शाश्वतं वैदुर्यवच्च हरितं केचिदाहुर्विपश्चितः अपरे लोहितं प्राहुर् जपा कुसुम सन्निभम् यथारूपे तथा ज्ञेया शब्दादिष्वपि कल्पना केचित् शुक्लं ब्रह्म अतिसंशुद्धमिति विनिश्चिता तस्मिन् शुक्लं उत नीलं आहुपिङ्गलं हरितं लोहितका ब्रह्म अतिसंशुद्धम् इति शुक्लं केचित् विनिश्चिता अपरे जनः शरदि व्योमवत् नीलमिति आहु आकाश के समान साप है तो नील कहते तत्परं ब्रह्म पिंगलं बन्ही ज्वाले वो शाश्वतम बन्ही ज्वाला के समान पिंगल कोई कहते केचित् विपश्चित वैदुर्यवच हरितम आहु मणि हरित कहते अपरे लोहितम प्राहु जपा को संसार निव लोहितम प्राहु कोई कहते लाल है ये से रूप में जैसे अलग अलग कहते यथा रूपे तथा शब्दादिश्वपि कल्पना किया समझना इसी कल्पना करते गंतव्य ब्रह्मण सौक्लयादि युगात सौक्लादि योगात एक साथ है एक पद एक गंतव्य ब्रह्मण सौक्लादि योगात समस्त पद है हाँ सौक्लादि योगात गंतव्य ब्रह्म सौक्लादि योगात तन मार्गोपि नाड़ी विशेष तथा ये पूर्व पक्ष कुछ लोग थे उसका मार्ग भी नाड़ी विशेष हो भी शुक्ल है गंत ब्रह्म शुक्ल उनसे पिंगलम इत्यनेन लोहितम इत्यस्य पनरुत्यम इति चेत कोई कहते पिंगल कोई कहते लोहित जपा कुसुम तो क्या भेद है न तद्धि बन्नी ज्वाला तुल्यम पिंगल है बन्नी ज्वाला के समान और ये जो लोहित है इधम तो जपा कुसुम समम विशेषात जपा कुसुम लोहित बन्नी ज्वाला लोहित अलग है जपा कुसुम चकरार्थमः लोहितं च जो च दिया है यथा रूपे तथा शब्दादिश्वपि यथा अनेक विधे रूपे तदात्मक ब्रह्मणि तन्मार्गोपि यथा कल्प्यते ब्रह्म में तदात्मक मान करके मार्ग भी तद कल्पना करते हैं तथा शब्दस्पर्शादिश्वपि ज्ञेयम् नानाविधेषु तदात्मक ब्रह्मणि तन्मार्गत्वेन नानाविध नाना नाड़ी कल्पना नाना विदेश तेसु अलग अलग शब्द स्पर्शाद में ब्रह्म भी तदात्मक हो जाएगा तन मार्ग होने से वो नाड़ी में भी ऐसे कल्पना करते मार्ग कल्पना नाम अनादेतुं सिचेति अविद्या पट संवीत चेत सामागमाद्रिते कामापहत बुद्धेना मेव माद्याविकल्पना अविद्यापट संबित चेतसा अविद्यापटेन संबतम चेत येषा चेतांसि संबितानि चेतांसि येषा अविद्यापट संबित चेतसा आगमात् रीते आगमात कामात बुद्धिनाम एव माद्याक विकल्पना अविद्यापट समित उनसे कामापत बुद्धि कामापत बुद्धि रेशा एवं माध्य विकल्पना अज्ञानी नाम कामी नाम स्वेच्छानुसारी तो कामी होने से स्वेच्छानुसारी अप्रामाणिक कल्पना नाम नियत्ता इति न न यता इति भक्तम आदिपदम न यता नियता इति भक्तम आदिपद एवं माध्य ऐसे बहुत कहते क्योंकि अप्रामाणिक कल्पना करने के लिए इतने कोई नहीं है कितने क्या कल्पना कर सकते संशोधन क्या नहीं नहीं कुछ नहीं अप्रामाणिक प्रा प्रा मिला स्वच्छानुसारित्वार अप्रामाणिक कल्पना नाम यथोत कल्पना नाम वस्तु अनुसारित्वाद अभिधान अपेक्षत्वम असंख्या ये कल्पना जो करते तो वस्तु अनुसारी अविद्या की आवश्यकता नहीं यथार्थ एकमेव रूपं सद वस्तु ज्ञातम निरंजनम जात्यंधवद जात्यंधगज दृष्टिव कोटि सहकल्पते मृषा वस्तु एकमेव एक रूपम सद वस्तु अज्ञातम निरंजनम जात्यंत गज दृष्टिया इव कोटिशा मिशा कल्पते बहुत प्रकल्पना करते एकमेव फिर एक रूपम एक कहने का एक रूप क्या है दाढ़ी में तो एक फल है किन्नु अनेक रूप है बीच में दाढ़ी में आधिपत एकस्य एव अनेक रसत्व निरसितुम निरसतुम विष्णुष्टि निरसतम निरसतम के शेड धातु है निरसितु मेरा अनिरसितु चाहिए शांति से घस घस दे दो निरसितुम विष्णुष्टि दाढ़ी में आधिपत एक भी अनेक रस है उसका निराश करने के लिए एक रूपम तस्व मेयत्वार्थ मह मेय नहीं अज्ञातम दाढ़ी में जैसे मेय मेयत्वार्थ वस्तु तत्व ना ज्ञानादि योग अस्ति इतिहा निरंजनम महत्व नहीं वस्तु अनुसार तो अभाव कल्पना नाम अविद्यात्म फलित तो कल्पना वस्तु अनुसार नहीं है जाति अंध गज दृष्टि आएगा जाति अंधा नाम गज दृष्टि मान विरुद्ध होता मिथ्या हो तो प्रमाण विरुद्ध होने से मिथ्या शुक्लम ब्रह्म इत्यादि जो कल्पना है तो श्रुति में आया आई सौतोता न तथा इतिहास संख्या अस्थुलेति प्रतीक अस्थुलेति अस्थूला शब्द नेति इति सर्वमात्रादि निहन्ते कुतो कारण कार्येस्मिन् शुक्लादे संभव परे अतुला शब्द नेति इत्यादि वाक्य श्रुत श्रुतिया सर्वमात्रादि निहन्ते मात्रा मान में आदि सब क्या नहीं अतुल मनु शब्द अशब्द नेत नेति इत्यादि कर सब क्या निषेध कुतः अस्मिन् अकारण कार्य शुक्ला परे शुक्लादि संभव परब्रह्म जो कार्य कारण रहित अकार कारण है शुक्लादि संभव के सब का निषेध किया गया तत्पर श्रुति विरुद्ध है अन्य प्राश्रुति अवय है या अन्य जो शुक्ल निलंबित आहुए अन्य प्राश्रुति तात्पर्य इसमें नहीं कल्पित मोक्ष मार्गानाम त्याज्यत्व प्रदर्श्य मार्ग अलग अलग जो रूप वाले का एस पंथा इत्यादि सिद्धांत है प्रथम पादस्य अर्थमा इस मंत्र में एस पंथा अनु एस पंथा ब्रह्मणा अनुवित कल्पित मोक्ष मार्गानाम त्याज्यत्व एस पंथा इत्यादि सिद्धांत है प्रथम बात है यस्तु इति यस्तु वेदोदितोपाय छपिताशेष कल्मषः ब्रह्मणेवानुवित्तोऽयं तेन पन्था गुरुक्तितः यस्तु वेदोदितोपाय छपिताशेष कल्मषः अयं पन्था तेन ब्रह्मणा एव अनुवित्तः गुरुक्तितः तेन यस्तु वेदोदितो उपायक्षपिताशेष कल्मषः तेन तेन मुमुक्षुणा गुरुक्तितः ब्रह्मणा एव तेन ब्रह्मणा एव अयं पन्था अनुवित्तः ये मार्ग प्राप्त हुआ ब्रह्मणा एव उसको ब्रह्म सदस्य का ब्रह्मणा एव तेन ब्रह्मणा एव ब्रह्म से अभिनय हो गया ज्ञान होने से वैदिक यज्ञादि निरस्त समस्त पापमायम वैदिक यज्ञादि भी निरस्तम समस्त पापमा यस्य स अयम समस्त पापमा निरस्त हो गया वैदिक कर्मादि की तरह यज्ञ से शुद्ध अधीर अधिकारी तेन मुमुक्षुना गुरुपदेशानंतरम अखंड आद्य प्रत्येक ब्रह्मात्मना ब्रह्मणा एव अनुवित तेन अखंड अद्वय प्रत्यय ब्रह्मात्मना मोक्षेतुर ज्ञान मार्गो लब्ध मोक्षेतु ज्ञान मार्ग प्राप्त हुआ ये ब्रह्मात्मना ब्रह्म शब्देन ब्राह्मणो गृह्यते यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण कहा इसके ऊपर भारतीय में इसे दिया और आज कुछ नहीं ब्राह्मण क्या तो इसको ज्ञान हो जाता है वो मुख्य ब्राह्मण है ब्रह्मणा एवं अनुवित जाति के लिए इसे कुछ नहीं तेन च परस्माद् ब्रह्मणो रूपांतरेण एव ज्ञान मार्ग उपलब्ध इति चेन परस्माद् ब्रह्मणो रूपांतरेण ज्ञान मार्ग जो हुआ परब्रह्म से अन्य रूप हो इति चेन नित्यः वही ज्ञान मार्ग जो है वही ब्रह्म है ये वृत्ति ज्ञान का वास्तव स्वरूप ज्ञान है ब्रह्म है अव्यावृत अव्यावृतानुगत ब्रह्मरूपातिरेकत नरूपमात्मनोऽस्त्यन्यत् श्रुति न्यायानुभूतितः अव्यावृत अनानुगत ब्रह्मरूप अतिरेकतः आत्मनो अन्यत् रूपम नास्ति अर्थात ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ आत्मना प्राप्त परस्मात् ब्रह्मण रूपांतरण मुमुक्षुना प्राप्त ज्ञान मार्ग तो अन्य रूप से प्राप्त अन्य रूप ने प्राप्त किया ये शंका हुई तो आत्मा का अन्य रूप है ही नहीं श्रुति न्याय अनुभूति तो अन्य रूप नहीं तत्व से आदि श्रुति आत्मन ब्रह्मण अन्यत्व तत्वानुपपत्ति न्याय न्याय है ब्रह्मणान्य आत्मन ब्रह्मणान्यत्व ब्रह्मणान्यत्व है आत्मत्वानुपपत्ति आत्मा ही नहीं होगा ब्रह्म ही आत्मा है अगर आत्मा से ब्रह्म भी न होगा वो अनात्मा हो जाएगा अनुभूतिर्विद्वत अनुभव श्रुति न्याय अनुभूति न्याय श्रुति तो हो गया तत्वमसि न्याय हो गया ब्रह्मण अन्यत्व ब्रह्मत्वानुपपत्ति जो वस्तु परिचिन्न होगा ब्रह्म नहीं होगा आत्मन ब्रह्मणान्यते ब्रह्म से भिन्न होगा तो वो अनात्मतापति वो भी ब्रह्म से कोई भिन्न हो जाए ब्रह्म भी वस्तु परिचन्न हो जाएगा आत्मा से ब्रह्म भिन्न मानेंगे तो अनात्मतापति विद्वत अनुभव आत्मन ब्रह्मातिरिक्त रूपाभावे पलितमः ब्रह्म से अतिरिक्त स्वरूप यत इति यतो तो ब्रह्मणे वायम पंथा ज्ञात प्रमाणत ब्राह्मणेवेति च ज्ञेया इत्थं भूतार्थलक्षणा तृतीयेन कर्त्रादौ प्रतिचितदसंभवात् ब्रह्मण आत्मन अन्यत नास्ति इति यतः अतः अयम प्रंथा ब्रह्मणेव प्रमाणत ज्ञात ब्रह्मात्मा से एक अभिन्न होने से ब्रह्मणेव अयम पंथा प्रमाणत ज्ञात मार्ग ज्ञान मार्ग ब्रह्मेव इति च इत्थं भूतार्थ लक्षण इयम ब्रह्मणा इति च इयम तृतीया इत्थं भूतार्थ लक्षण ज्ञेया ब्रह्मणा जो तृतीया है वहाँ ब्रह्मणा अनुवित ब्रह्म करता है कर्म करण है ऐसा नहीं इत्थं भूतार्थ लक्षण इयम तृतीया न कर्त्रादु प्रतिचित तदसंभवात् कर्ता करणादि में तृतीया नहीं प्रत्यात्म तदसंभवात् कर्तव्य करणादिषु कस्मिन्नर्थे तृतीया ब्रह्मणा इति अपश्यामः ब्रह्मणा इति इयं तृतीया इत्थं भूतार्थ लक्षण संदितु सनापि न विवक्षितो ज्ञेया इत्थं भूतार्थ लक्षणामि संधि विवक्षित नहीं विवक्षितस्य तस्य प्रभुते संहिता की विवक्षा न वाक्य तो सा विवक्षा में हस्तेन सरेण रामेण इतिवत कर्त्रादु किं न स्यात् अतः न कर्त्रादु प्रतीचि तद असंभवात् कर्त्रादु तृतीया नहीं तत्र हेतु प्रतीचि तद असंभवात् तद असंभवात् का असंभव साधयति क्रिया क्रियाकारक भेदोऽयम् प्रत्येक अज्ञान हेतुजः यतो त्वन तृतीयेयम् कर्त्रादाविह युज्यते अयम क्रियाकारक भेद यतः अयम क्रियाकारक भेद प्रत्येक अज्ञान हेतु च अतो यं तृतीया न कर्त्रादु युज्यते कर्त्रादि नहीं युज्यते अज्ञान से क्रियाकारक भेद होता है ज्ञान है में ये भेद नहीं होगा अज्ञान हेतु च आत्मनि कर्तृत्वादि भावस्य वस्तुन तो अयुगात अयुगत अतः अतः यतः अयम क्रियाकारक भेद प्रत्येक अज्ञान हेतु च वास्तव है ही नहीं अतः यम तृतीया यह कर्तृ आद्र न युज्यते ओम।